ได้กราบพระอรหันต์เรื่องราวเหล่านี้ใจจริงแล้วอ่อนไม่อยากจะเล่าเราเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวอ่อนเชื่อของอ่อนเพราะพบเห็นกับตัวเองจนบางครั้งแทบไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงด้วยซ้ำไปอ่อนยังแปลกใจว่าทุกๆเรื่องเกิดขึ้นได้อย่างไรจากความฝันแล้วกลายมาเป็นเหตุการณ์จริงขึ้นเช่นได้กราบหลวงตาเหมือนในฝันในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2535อ่อนอยู่ที่กรุงเทพมีเพื่อนซึ่งเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งได้เล่าเรื่องของหลวงตามหาบัวให้ฟังและบอกว่าอ่อนไปกราบหลวงตามหาบัวสิตอนนั้นอ่อนยังไม่รู้จักท่านอ่อนคงมีสีหน้างงๆจนเพื่อนอาจารย์ต้องกระซิบบอกเป็นการสำทับว่าหลวงตามหาบัวท่านเป็นพระอรหันต์นะทำให้อ่อนมีความอยากจะพบท่านมากขึ้นอ่อนสอบถามจนทราบว่าท่านมาพำนักอยู่ที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3กรุงเทพอ่อนตั้งใจเต็มที่ว่าต้องทำอาหารไปถวายหลวงตาในเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีจัดรายการอาหารที่คิดว่าดีแล้วคือเต้าหู้ทอดราดด้วยน้ำไข่ลูกเขยสลักเต้าหู้เป็นรูปดาวสวยงามเอาไปใส่บาตรท่านนี่เป็นครั้งแรกที่อ่อนได้กราบหลวงตาอ่อนตกตะลึงจ้องมองท่านจนตาไม่กระพริบเพราะอ่อนได้เคยพบกับท่านแล้วในความฝันในวันที่อ่อนเฉียดตายเพราะถูกไฟฟ้าช็อตเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2521ซึ่งเป็นวันสงกรานต์พอดีท่านได้ช่วยชีวิตอ่อนไว้น่าอัศจรรย์มากเมื่ออ่อนถวายอาหารหลวงตาแล้วก็ถอยไปนั่งมองท่านจากที่ที่ไกลจากองค์ท่านวันนี้เป็นวันแรกที่มากราบท่านอ่อนไม่รู้จักใครเลยผู้คนก็แน่นศาลาไปหมดจนแปลกใจว่าทำไมคนจึงมากมายล้นหลามขนาดนี้จากนั้นอ่อนก็นั่งฟังเทศของท่านไปเรื่อยๆ